जंग तो चंद राज होती है, जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। साए मुझसे कुछ सीख हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए पर पुलकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर कब तक नफरत का ये अजगर इस सरहद पर पुलकारेगा कब तक नफरत का ये अजगर हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूक अब जंग नहीं होने पाए आखाए कसम अब जंग नहीं होने पाए और उस दिन का रास्ता देखे जब खिल उठे तेरा भी चमन जब खिल उठे मेरा भी चमन मेरा भी वतन मेरा भी वतन